إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اس نشست کے لیے جو موضوع ساتھیوں نے تجویز کیا ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی علم میں مضمر ہے. یہ موضوع بالکل درست ہے، اور اس موقف سے ہمیں پوری طرح اتفاق ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، جس شخص کی بہتری کا، کامیابی کا، سعادت کا فیصلہ فرما لے، تو اسے کیا دیتا ہے؟ یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہاں مطلقاً خیر کا ذکر ہے، یہ خیر دنیا کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کی بھی، یعنی دونوں جہانوں کی کامیابی، دونوں جہانوں کی سعادت، ہر قسم کی. تو یہاں خیر کو کسی شعبے کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، ہر قسم کی ترقی، رفعت، عروج، خیر، بھلائی، سعادت، کامیابی اللہ تعالیٰ جس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائے، اور جس شخص کو ہر قسم کے خیر کے لیے چن لے، اسے اللہ کیا دیتا ہے؟ کوئی دنیا کی کاروبار نہیں دیتا، کوئی فیکٹریاں نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی مہارت دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ اور دین کا علم عطا فرما دیتا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کا مفہوم مخالف ذکر کیا کہ یہ تو ایک ظاہری مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت جس جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کی سمجھ دے دیتا. یہ تو اس حدیث کا ظاہری مفہوم ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ نہ فرمائے اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا, چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ ترقی کر جائے, اس کے پاس دنیا کی ڈگریاں ہوں, رفعتیں ہوں, کاروبار ہو, فیکٹریاں ہوں, دولت ہو, بینک بیلنس ہو. اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ نہ فرمائے اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا. یعنی یہ اس حدیث کا مفہوم مخالف ہے, اور یہ مفہوم بالکل درست اور واضح. سلف صالحین نبی علیہ السلام کے نصوص سے مفہوم ظاہر اور مفہوم مخالف لیا کرتے تھے. جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک بات نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے, دوسری بات میں کہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص شرک کرے اس پر جنت حرام. یہ تو ظاہری مفہوم نبی علیہ السلام کے فرمان کا, اور میں کہتا ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شرک نہ کرے اس کے لیے جنت واجب. یعنی توحید ایک ایسی چیز, ایک ایسا ثمرہ ہے جو دخول جنت کا ایک موقع سبب ہے. جو توحید پر مرے گا وہ جنت میں یقیناً جائے گا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ نت اور شریک مقرر کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جو مقرر نہیں کرے گا وہ جنت میں یقیناً جائے گا. یہ مفہوم مخالف. اس حدیث کا معنی ظاہر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کا علم دیتا ہے. مفہوم مخالف کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کا علم نہ دے, دین کی فقاہت نہ دے, تو اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ نہیں فرمایا. خواہ دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا اونچا ہو, اس کے پاس عہدے ہوں, مناصب ہوں, اور کتنی ترقی کر جائے, کتنے وہ عروج پر ہو, رفعت پر ہو, دنیا کی صنعتیں ہوں, حرفتیں ہوں اس کے پاس, لیکن اس کا صاف معنی یہ ہے کہ اگر دین کا علم نہیں ہے اور دین کی فقاہت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ نہیں ہے اور بھلائی کا ارادہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ علم عطا فرمانا کسی شخص کو یہ اس کے حق میں سب سے بڑی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے اور اس باب کی ایک علت بیان کی. فرماتے ہیں کہ باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. باب یہ ہے کہ علم پہلے ہے قول سے پھر عمل سے. کوئی بھی قول, زبان سے کچھ بھی آپ نے کہنا اور کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہو, ان سب سے پہلے ایک چیز ہے اور وہ علم. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فاعلم, جان لو, انہ لا الہ الا اللہ, کہ کوئی معبود نہیں صرف ایک اللہ. یعنی توحید بھی معرفت اور علم پر قائم. اگر معرفت نہ ہو, علم نہ ہو, تو آپ یہ کیسے عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ ایک ہے؟ اس کی معرفت چاہیے، اس کا علم چاہیے. تو گویا عقیدہ ہو، عمل ہو، قول ہو، زبان سے کچھ کہنا ہو، کچھ کرنا ہو، اس سب کی بنیاد علم. سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت پر استدلال کیا کرتے تھے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ علم ہر چیز سے مقدم، بلکہ ہر چیز علم پر قائم. اب یہاں تین مناہج سورہ فاتحہ ان تینوں کو بیان کرتے ہیں. دو مناہج، دو منہج خلاف شریعت ہیں، ایسے خلاف شریعت ہیں کہ ایک منہج کو اللہ تعالی نے مستحق کے غضب قرار دیا ہے اور دوسرے منہج کو مطلقاً گمراہی کہا ہے، اور تیسرے منہج کو حق، صدق، اپنا نور، جنت کا پروگرام قرار دیا. اہدنا الصراط المستقیم، آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط مستقیم کیا ہے، کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیری پھٹکاریں، غصہ اور ناراضگی اتری، ان کا راستہ نہیں، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. یہاں تین راستے سامنے آتے ہیں. ایک ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، سبیل انعام، وہ راستہ جس پر چلنے سے اللہ کا انعام، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے. دوسرا وہ راستہ جس پر چلنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکاریں اترتی. اور تیسرا وہ راستہ جس پر چلنا گمراہی، ضلالت، حق سے دوری ہے، جس پر چلنا سراسر جہنم کا طریق ہے. یہ تین راستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیر المغضوب علیہم کا مصداق یہودی، نصاً یہ بات ثابت ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب اترا وہ یہودی ہیں، یہ راستہ یہودیوں کا ہے. اور والین جو راستہ ہے وہ عیسائیوں کا ہے. یہود کا منہج کیا تھا کہ ان کے پاس علم تھا، معرفت تھی، لیکن اس علم کے لیے قبول نہیں تھا، عمل نہیں تھا. اور نصارہ کا منہج کیا تھا، ان کے پاس عمل تھا، عمل کی حرص تھی، جدوجہد تھی، عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے عمل کی اساس علم نہیں تھا، اپنی خواہشات، اپنی پسند، اپنا میلان طبیعت، یہ ان کا منہج تھا کہ بس جو چیز ہم کو بھاتی ہو، اچھی لگتی ہو، وہ کرتے جاؤ، اس کو اپناتے جاؤ. یہ منہج نصارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے منہج یہود کو اپنے غضب اور پھٹکار کا مستحق قرار دیا اور منہج نصارہ کو گمراہی کہا ہے کہ یہ ضلالت ہے. یعنی علم ہو اور عمل نہ ہو یہ یہودیت ہے، اور عمل ہو اور اس کی اساس وہ علم نہ ہو جو علم اللہ کا نور ہے، جو اللہ نے اتارا، اللہ کی وحی، کتاب و سنت، قرآن و حدیث، تو یہ منہج نصارہ ہے. جو منہج یہود کو اپنائے گا وہ دن رات اللہ کی لعنتوں، اس کی پھٹکاروں اور اس کے غضب کا مستحق بنے، اور جو منہج نصارہ کو اپنائے گا وہ گمراہی کا شکار، وہ گمراہ. منہج حق کیا ہے؟ صراط الذين انعمت عليهم. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ اللہ نے خود وضاحت فرما دی. القرآن يفسر بعده بعد. قرآن نے اس کی خود تفسیر کر دی کہ اللہ کا انعام کن پر اترا. فرمایا کہ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. کہ انعام اترا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین. یہ لوگ ہیں منعم علیہم، جن پہ اللہ کا انعام اترا. انعام کیوں اترا؟ اس کی ایک ہی اساس، اور وہ اساس کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یعنی انعام یافتہ لوگ انعام کا مستحق کیوں بنے؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اب اطاعت میں دونوں باتیں، جو چیزیں یہود اور نصارہ کے منہج میں نہیں ہیں وہ دونوں لفظ اطاعت میں ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت علم پر قائم، اور اطاعت کرنا عمل ہے. یعنی اطاعت میں علم نافع بھی اور عمل صالح بھی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کون کرے گا؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا علم ہو، جس کو کتاب و سنت کی معرفت ہو، وہ اطاعت کرے گا. تو اطاعت علم بھی اور عمل بھی. جو اس علم نافع کو اپنائے گا اور بالکل اس کے مطابق اس کا عمل ہوگا، تو یہ منہج ان لوگوں کا ہے جو دن رات اللہ کے انعام، اس کی رحمتوں اور اس کی محبتوں کے مستحق بنتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا العلم قبل القول والعمل، کہ قول و عمل سے پہلے علم. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بات کرنا چاہو اس کو علم نافع کی میزان پر تول لو کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی بات، کوئی گفتگو، اسے علم نافع کی میزان پر تولو. اور کوئی بھی عمل کرنا چاہو تو اس عمل کو بھی علم نافع کی میزان پر چیک کرو، اچھی طرح پرکھو اور تولو. اگر علم نافع کی اساس نہیں ہوگی اور عمل کرتے جاؤ گے تو یہ منہج نصارہ ہے، یہ منہج نصارہ ہے. دیکھیں شریعت نے خود علم کی تقسیم کی، نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم کی دو قسم. ایک نبی علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اسالک علم نافع، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، نبی علیہ السلام کی دعا ہے. جس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک علم علم نافع ہوتا ہے، نفع دینے والا اور فائدہ دینے والا. نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو. ان دونوں حدیثوں سے کیا ثابت ہوا؟ کہ خود نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع. ایک علم وہ ہے جو نفع دینے والا ہے، دوسرا وہ جو نفع دینے والا نہیں، جو نقصان دینے والا، جو علم نافع نہیں. یہ تقسیم خود اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. اب علم نافع کیا ہے؟ پہلے یہ بات سمجھیں کہ نفع شریعت کی نگاہوں میں کیا ہے. شریعت کی نگاہوں میں نفع کیا ہے؟ دنیا کی کامیابی ہو، دنیا کی حرص ہو، دنیا کی دولت ہو، بندہ سمیٹتا جائے، دنیا میں ترقی کرتا جائے، یہ نفع ہے. یعنی شریعت اس کو نفع مانتی، اس کو خیر مانتی. شریعت نے تو اساساً دنیا کو متاع کہا ہے، متاع. امام اسمعی لغت کے بڑے امام گزرے ہیں، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایک متاع ہے. تو سوچا کہ یہ متاع کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک گھاٹے کا سودا، ایک معمولی سامان، یہ معنی جچتا نہیں. جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی خسن اور دنیا کی جو برائی ہے وہ سامنے آئے اچھے طریقے سے، تو اس سیدھے سادھے معنی سے نہیں بنتا. یقیناً متاع کا وہ معنی ہے ایسا جو دنیا کی خطورت کو، اس کی خست کو، اس کی نجاست کو واضح کرے. تو معنی ان کو سجھائی نہ دیا. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ دیہاتوں کی زبان اب تک خالص ہے، کسی دیہات میں جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے متاع کا معنی کسی دیہاتی سے پتا چل جائے، کسی بوڑھے سے، کہ پرانی لغت میں متاع کہاں استعمال ہوتا تھا. وہ ایک دیہات میں چلے گئے تو چونکہ نیت خالص تھی، نیک تھی، اللہ نے فوراً کامیابی دے دی. ایک عورت اپنی بیٹی کو آواز دیتی ہے کہ یا بنیا تھی ہات المتاع، بیٹی متاع لے کر آؤ. رک گئے وہاں پر کہ مقصد فوراً اللہ نے حل کر دیا. اب دیکھو بیٹی کیا لاتی، بیٹی کیا لے کر آتی. تو بیٹی کیا لائی؟ وہ کپڑا جو عورت بوقت ضرورت استعمال کرتی، اپنے ایام میں جو کپڑا عورت استعمال کرتی ہے وہ کپڑا لے کر آئی. یہ ہے متاع. اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا بمقابلہ آخرت متاع ہے، اس کی یہ حیثیت ہے. اب اس دنیا کی ترقی اور دنیا کی کامیابی اگر حاصل ہو تو شریعت اسے کامیابی مانتی، نفع مانتی. شریعت تو کہتی ہے فمن زحزح عن النار ودخل الجنہ فقد فاز. ہماری فہرست میں کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، وہ کامیاب. جس کے پاس خزانے ہوں، دولتیں ہوں، وہ کامیابی نہیں. دولتیں تو قارون کے پاس بھی تھیں، اتنی دولتیں تھیں کہ اس کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت اٹھا پاتی تھی، لیکن زمین میں دنسایا جا رہا ہے. یہ دنیا کی کامیابیاں اور ترقیاں اسے اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکیں. تو پھر تقابل کرو کہ شریعت دنیا کی ترقی کو نافع سمجھتی ہے یا آخرت کی کامیابی. قرآن کا ہی مقام واضح کہ کامیاب تو وہ ہے جسے اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے. امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ عید کے دن روکھی سوکھی روٹی کھا رہے تھے، کسی نے کہا آج تو عید کا دن اور اکثر لوگ گلچھرے اڑا رہے، آپ روکھی روٹی کھا رہے. فرمایا کہ لیس العید لمن رکب المطایا وانما العید لمن ترک الخطایا، لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف بالوعید. عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی ہے جس کے دل میں اللہ کی وعید کا خواب پیوست ہو جائے، جو رمضان میں ایسی تربیت کر لے کہ اللہ کی وعیدیں، اللہ کے عذاب، اس کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے اور گھر کر جائے. عید تو اس کی، عید اس کی نہیں جو سواریوں پر سوار ہو جائے، عید تو اس کی ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کرے، توبہ تو نسوح کر لے، سچی توبہ کر لے. تو شریعت ان ظاہری امور کو کامیابی نہیں مانتی، شریعت اخروی کامیابی کو کامیابی مانتی. اور یہ صحابہ کی تربیت، یہ صحابہ کا فہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اساس پر صحابہ کی تربیت کی. ایک دفعہ جا رہے تھے ایک کچرا گاہ، ایک قوم کی کچرا گاہ جہاں لوگ اپنے کچرے پھینکتے تھے، اس پر ایک مردہ بکری اللہ کے پیغمبر نے دیکھی, ایک مردہ بکری جس سے تعفن پھوٹ رہا تھا. اب ایک مربی ہو کسلے ہو, وہ چاہتا ہے کہ اپنے شاگردوں کی اپنے ساتھیوں کی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوڑے. جب وہ بکری اللہ کے پیغمبر نے دیکھی تو اس بکری کے تعلق سے آپ نے صحابہ کی تربیت کرنا چاہیے. چنانچہ کائنات کا سردار اس کچرا کہاں پر کھڑا ہے اور آپ کا مبارک ہاتھ اس بکری کے کان پر, اور آپ پوچھتے ہیں کہ من یشتری منی ہذہ بدرہم, کون ہے جو مجھ سے یہ بکری ایک درہم بھی خرید لے, ایک درہم. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار ہے, متعفن ہے, اسے تو دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرے گا, چل جائے کہ خریدے اور خرید کر گھر لے جائے, اسے کون خریدے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لدنیا احمر عند اللہ من هذه عند اهلها, کہ تمہارے نزدیک جو قیمت اس بکری کی ہے کہ تم اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے, دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی رتی ہے, اس سے بھی گئی گزری, اس سے بھی ہلکی. اس لیے فرمایا کہ دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, مچھر نہیں مچھر کے پر کے برابر, تو اللہ تعالیٰ کسی بے ایمان کو, کسی کافر یا مشرک کو اناج کا ایک دانہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا. اللہ نے خزانے دے دی, کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی. تو نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما, اور ایسے علم سے تیری پناہ جو نافع نہ ہو, تو نفع کا پہلے تعین کرو کہ نفع دنیا کی کامیابی کا نام ہے یا آخرت کی کامیابی کا نام. شریعت یہی کہتی کہ نفع یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی عطا فرما دے, عمل صالح کی توفیق دے دے, جہنم سے بچا لے, اپنی رحمتوں کا مستحق قرار دے دے. جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے وہ نفع میں, وہ نفع میں. باقی دنیا کی کامیابی یہ چند دنوں کی ایک راحت کا سامان, یہ کامیابی بعض اوقات خیر پر منتج ہو سکتی لیکن اکثر اس کا نتیجہ ناکامی, نامرادی, بلکہ بربادی کی صورت میں نکل. اس لیے صحابہ دنیا کے خواہش مند نہیں تھے. یہ منکم من یرید الدنیا, اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے خواہش مند ہیں. اس آیت کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب قول ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی خواہش رکھتے, دنیا کا ارادہ کرتے, ان کا میلان دنیا کی طرف. ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد مجھے ماننا پڑا کہ کوئی شخص مسلمان دنیا کی خواہش بھی کر سکتا. اس آیت کے نزول کے بعد مجھے ماننا پڑا, ورنہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد دنیا کی حرص آ ہی نہیں سکتی, طلب ہوگی تو آخرت کی ہوگی. چونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی حرص رکھتے ہیں, ان کے دنیا کی خواہش ہے, فاتح کی ساحل کے نزول کے بعد مجھے ماننا پڑا کہ کچھ دنیا کی حریص بھی ہیں, ورنہ اس سے پہلے میرا یہ عقیدہ تھا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان دنیا کا حریص نہیں ہو سکتا, دنیا کا حریص نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی نفع جس کو شریعت نفع مانتی وہ دنیا کا نہیں, وہ آخرت کا. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کا سوال کرتے کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما, یہ کون سا علم ہے؟ ایک علم وہ ہے جس کا فائدہ معاد میں ہے, ایک علم وہ ہے جو درجات علا کے حصول کا باعث ہے, جس سے جنت ملتی ہے, جس کو پڑھ کر عمل کر کے کامیابی ملتی ہے, جہنم سے بچاؤ جنت کا حصول, اللہ کی رحمت اور اس کی محبت حاصل ہوتی ہے. اور ایک علم وہ ہے تو انسان کو دنیا میں ترقی سے ہمکنار کرتا ہے، دنیا کے منصب ملتے ہیں، دنیا کے عہدے ملتے ہیں، دولت کی بہتات اور مال کی کثرت حاصل ہوتی ہے، تو اب علم نافع کیا ہے؟ جب یہ بات طے ہوگی کہ دنیا کی کامیابی، دنیا کا نفع، اسے شریعت نفع نہیں مانتی، نفع تو آخرت کی کامیابی، تو پھر وہ علم علم نافع ہے جس کا فائدہ آخرت کے، جس علم کا مفاد دنیا کی حد تک ہے، وہ علم علم نافع نہیں، وہ علم علم نافع نہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو علم نافع کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، ثابت یہ ہوا کہ یہ علم نافع دو چیزوں کا نام ہے. علم نافع دو چیزوں کا نام ہے، ایک یہ کہ اس علم پر عمل، اس علم پر عمل، اگر علم آ جائے عمل نہ ہو یہ یہودیت، غیر المغضوب علیہم، ان پر معرفت تھی، علم تھا، وجاہدوا بہا واستیقنت انفسہم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں معرفت تھی، یقین تھا، شعور تھا، لیکن زبانوں سے انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، قبول نہیں تھا، عمل نہیں تھا. اگر علم ہو عمل نہ ہو یہ یہودیت، بلکہ یہ انسان اللہ کے غضب پہ نشانہ بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جاہل جانتا نہیں اور ایک عالم جانتا ہے. جاننے کا معنی یہ ہے کہ اس کے علم کی حجت اس پر قائم ہو چکی، ایک بندہ جانتا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، ایک بندہ جانتا ہے، اس کا معنی یہ کہ اس پر اس کے علم کی حجت قائم ہو چکی. ابن قیم رحمہ اللہ نے کچھ طبقات قائم کیے، اس طبقے کو سب سے خطرناک قرار دیا. کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، عمل بھی نہیں، کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق، اور کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. سب سے خطرناک یہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا اور اپنے اوپر علم کی حجت قائم کر لی لیکن عمل نہیں، تو ایسا علم علم نافع نہیں. ایسا انسان جو اپنے ذہن میں علم اٹھائے پھر رہا ہے، فرمایا اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد، کتابوں کا ذخیرہ ہو اس کی پشت پہ لاد دو، اب وہ کتابیں اٹھائے اٹھائے جا رہے ہیں، اس گدھے کو اس میں سے کسی ایک کتاب کے کسی ایک حرف کا کوئی فائدہ نہیں، ایک بوجھ کو اٹھائے پھر. اس طرح ایک عالم یا ایک متعلم علم حاصل کرتا ہے اور اس کا ذہن علم سے بھرا ہوا ہے، اگر عمل نہیں ہے تو اس گدھے کی مانند ہے جو ایک بوجھ اٹھائے پھر رہے اپنے دماغ اس علم کا. جدوجہد کی، اس نے گھر بار چھوڑا، محنت کی، علم حاصل کیا، عمل نہیں. اگر عالم ربانی ہو تو اس کی بڑی شان، بڑی عظمت ہے، اللہ اکبر، اتنی عظمت ہے کہ دنیا کی ہر بھلائی اس عظمت پہ قربان. ابن منیر رحمہ اللہ جنہوں نے تراجم بخاری لکھے، انہوں نے امام بخاری کے ایک ترجمے سے، اس ترجمے میں ایک حدیث ہے، اس سے علماء کی شان بیان، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شان ہم جیسے طلبہ کے لیے کافی، وہ شان ہمارا سرمایہ، ہمارا سرمایہ فخر. باب قائم کیا باب و فضل العلم، امام بخاری نے یہ باب پہلے بھی قائم کیا، باب و فضل دو دفعہ قائم کیا، باب و فضل العلم یہ باب دو دفعہ قائم کیا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ تکرار، یہ تکرار نہیں، دونوں کے الگ معنی. جو پہلا باب فضل العلم ہے وہ فضل فضیلت سے، علم کی فضیلت، اور جو دوسرا باب ہے باب و فضل علم، وہ فضل بمانہ شے زائد ہے، فضلہ بمانہ شے زائد، بچی ہوئی چیز. اس کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے اپنا ایک خواب بیان کیا، کہ میں نے خواب دیکھا مجھے اسی تو قد ہے لبن ہے مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا, فشرب تو میں نے دودھ پیا, حتیٰ رضی تو حتیٰ کے سراب ہو گئی, مجھے کہا گیا کہ اور پیو, میں نے اور پیا, اتنا پیا کہ حتیٰ ارا الریہ یخرج فی اظفاری, حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ سرابی میرے ناخنوں تک آ گئی. ایک تو سرابی پیٹ تک ہوتی, لیکن اتنا میں نے دودھ پیا کہ سرابی بڑھتے بڑھتے ناخنوں تک پہنچ گئی, ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں تک, اور کافی دودھ باقی بچ گیا. یعنی اب سرابی کی انتہا ہو گئی کہ سرابی آخر تک پہنچ گئے, پھر دودھ بچ گیا. میرے پاس ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی, وہ دودھ میں نے اس کو پیش کر دیا کہ یہ دودھ تم پیو. یہ شخصیت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. وہ بقیہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا, انہوں نے پیا, پھر آنکھ کھل گئی. صحابہ نے پوچھا فما افلت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ نے تعبیر کیا کی, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولتہ العلم, اس خواب میں دودھ سے مراد علم, کچھ دودھ میں نے پیا اور بقیہ عمر کو دیا, تو وہ دودھ سے مراد علم ہے. اب اکثر علماء اس حدیث سے سمجھتے ہیں نقطہ, وہ عمر کی شان, بات درست ہے, یہ حدیث جناب عمر بن خطاب کی مناقب میں شامل ہے, لیکن اس سے بھی پہلے یہ حدیث علم العلماء کی شان. میرے بھائی اگر آپ کا ارتکاز اس علم پر قائم ہو جو اللہ کے نبی کا علم, قرآن و حدیث, اگر اس علم پر آپ کا ارتکاز, یہ چونکہ چنانچہ دائیں بائیں اور یہ فقہ کی پوچھ گافیاں اور یہ علم, یہ فلسفہ یونانی اور پھر یہ اور نجاستیں جو آج علم, علم صحیح کے نور میں شامل کی جاتی ہیں, اگر یہ نہ ہو, تمہارا ارتکاز اگر اس خالص علم پر ہو جو مشکات نبوت سے برآمد ہوا, ارتکاز اس خالص علم پر ہو, تو گویا آپ اس پیالے سے دودھ پی رہے ہیں جس پیالے سے اللہ کے پیغمبر نے پیا, اور اگر اسی علم پر ارتکاز و اکتفا ہو تو گویا آپ کے ہونٹ اسی مقام پر چسپا ہیں اور لگے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر کے ہونٹ. ورنہ ہی کا فضل ابن منیر کے الفاظ کہ یہ فضل ہمارے لیے کافی اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے, یہ جو فضل ہے علماء اور طلبہ کے لیے, بس شرط یہ ہے کہ ان کی صبح و شام گزرے کس سائے میں, قاد اللہ اور قاد رسول, بس یہ علم خالص, یہ نور نور نبوت, اس پہ گزرے. اور بحمد اللہ یہ منہج خالص آج اس کے پاسبان مدارس اہل حدیث, سلفی مدارس, سلفی مدارس, باقی مدارس میں یہ چیز بالکل ناپید اور مفقود ہے. وہاں ارتکاز علم نبوت پر نہیں, وہاں تو چھ چھ سال فلسفہ اور علم کلام پڑھایا جاتا, جس کا معنی اللہ کے پیغمبر کے علم میں تشکیک پیدا کر. یہ مدارس صحیح اساس پر قائم نہیں ہے, یہ مدارس کتاب و سنت کے انکار پر قائم, کیونکہ ان کی اساس عقل ہے. ہمارے مدرسے کی اساس وہ علم ہے جو اللہ کے پیغمبر سے منتقل ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی عقل وہاں پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے جہاں سے اللہ کی وحی شروع ہوتی ہے, لیکن باقی جو لوگ ان کے مدارس, ان کے مناہج بڑے خطرناک, بڑے موذی, وہ تو انکار شریعت پر منتج ہوتے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, وہ شرعی نصوص جو اس چیز کو وعدے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کی روحوں کو پہلے پیدا کر دیا, آپ جانتے ہیں اس پر قرآنی آیات بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی، بلکہ جو اللہ نے عہد لیا الست ربکم، وہ انسانوں کی ارواح سے لی. پھر جیسے جی انسان پیدا ہوتے گئے وہ روح ہیں ان کے بدن میں منتقل ہوتی گئی. فلسفہ یونانی اس کو نہیں مانا، انہوں نے خود ایک تقسیم کی کہ ایک چیز ہے جوہر اور ایک چیز ہے جسم اور ایک چیز ہے عرض. جسم وہ ہے جو بعض اجزاء سے مل کر بنے، اور جوہر وہ چیز ہے جو اپنے قدموں پر قائم ہو اور جو عرض کو اٹھا لے، اور عرض وہ ہے جس کا وجود نہ ہو اور وہ جوہر پر قائم ہو. یہ باتیں ہیں، یہ تقسیم ہے. پوچھے اس کا فائدہ؟ عرض وہ ہے جس کا جسم نہ ہو اور وہ جوہر پر قائم ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جوہر کے بغیر عرض کا وجود محال، عرض آئے گا تو جوہر ہوگا. چینی کی مٹھاس، مٹھاس ایک عرض ہے، اور چینی کا دانہ جوہر. یہ مٹھاس تب ہوگی جب یہ دانہ ہوگا، یہ دانہ اس مٹھاس کو اٹھاتا ہے. اگر کوئی چیز کڑوی ہے تو اس کڑوی چیز کا پہلے وجود ہوگا، یہ جوہر، اور وہ کڑواہٹ یہ عرض. اب یہ کڑواہٹ کڑوی چیز کے جسم کی محتاج ہے، جوہر کی محتاج ہے. اب وہ کہتے ہیں اس حدیث کو ہم کیسے مانیں کہ اللہ نے ارواح کو پہلے پیدا کیا، کہ روح عرض، اس کا جسم نہیں، اس کا وجود نہیں، یہ ایک عرض، نہ اس کا وزن ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا وجود ہے، اور روح قائم ہونے کے لیے اس جسم کی محتاج ہے. جسم بعد میں پیدا ہو رہا ہے، ارواح پہلے پیدا ہو چکی ہیں، اس کو ہم کیسے مانیں؟ یعنی شریعت کا فہم ان کے نزدیک موقوف اور قائم ہے ذاتی عقل. اور حیرانگی کی بات کہ یہ مدارس احناف کے، یہ مدارس اب تک اس علم کلام، اس فلسفہ کی سرپرستی کر. وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو اس وقت تک پڑھنا ناجائز ہے جب تک فلسفہ نہ پڑھو، علم کلام نہ پڑھو، بلکہ 18 علوم کا تعین کیا ہے کہ جب تک یہ علوم نہ پڑھ دو اس وقت تک اس علم خالص کے قریب نہ جاؤ. جو آج 7-8 سال اس علوم کی بارش، اس کی بوتات، 8ویں سال پورا سیاستہ، دیگر کتابیں بس پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، فہم کی ضرورت نہیں ہے، بس برکت کے لیے کافی. میرے بھائی یہ علم خالص عدالت ہے، یہ عدالت علم خالص نہیں، یہ علم نافع نہیں. اتنی سی بات تم نہیں سمجھ سکتے کہ جو اللہ ارواح کو پیدا کر رہا ہے، ارواح کو پیدا کرنے پر قادر، وہ اس ارواح کو رکھنے پر قادر ہے کہ میں نے کہاں رکھنا ہے؟ جسم تو ہے نہیں، اللہ تعالی محتاج ہے کہ روح عرض ہے، جسم کی محتاج ہے. اللہ تعالی بھی کسی کا محتاج ہے؟ جس نے ارواح کو پیدا کیا وہ ان کو رکھنے پر قادر نہیں، جگہ دینے پر قادر نہیں. وہ اللہ کی قدرت کو انسان کی قدرت پر قیاس کرتے ہیں، نتیجہ یہ کہ ٹھوکرے کھاتے ہیں، شریعت کا انکار کرتے ہیں. یہ بالکل ایک ظلمت، تاریکی، اندھیرے، یہ لوگوں کے مدارس کے مناہج کا حصہ ہے. میرے بھائی جو علم نافع ہے اس کی سرپرستی بھی الحمدللہ یہ سلفی مدارس، جس کے ترجمان آج بڑے بڑے علماء، جو اس علم نافع کو عوام الناس تک منتقل کرتے ہیں. تو یہ علم نافع، علم نافع کیا ہے؟ وہ علم جس کی اساس کتاب و سنت، اور علم نافع کیا ہے؟ وہ علم جس پر عمل، جس پر عمل. یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو وہ علم علم نافع بنتا ہے. تو بھائی یہ دونوں جہانوں کی سعادت کی بنیاد، سعادت کی بنیاد. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے اہل ایمان کو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے علم دی، ان کے درجات اللہ بلند فرماتا ہے، ان کے لیے طرف رفعت بلندی عروج ان کے، یہ دنیا کے بھی عروج، دنیا میں ان کی عزت، ان کی رفعت، اس علم کی اساس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما بغضب آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے، اس نور علم کی برکت سے قوموں کو ترقی دیتی، اور اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلیل بھی کرتے. مانا جو لوگ اس کو پڑھیں گے، اس کو حاصل کریں گے، اس کو اپنا لیں گے، ان کے لیے ترقی، رفعت العروج. عثمان مقام پر امیر عمر رضی اللہ عنہ ملتے ہیں نافع، نافع سے، یہ نافع بن حارث، ان کو امیر عمر نے مکہ کا امیر بنایا تھا. عثمان پر یہ آ کر ان کو ملے، فرمایا کہ تم یہاں کیوں، اپنے کام کا ذکر کیا. فرمایا کہ تم نے مکہ کا امیر بنایا تھا، اپنی جگہ کس کو امیر بنا کر آیا؟ کہا کہ ابن افزک، وہ تو غلام ہے، تم نے غلام کو امیر بنا دی. تو نافع نے عرض کیا کہ وہ غلام تو ہے لیکن انہ قاری من الکتاب وعالم بالمواریث، اس کے پاس اللہ کی وحی کا علم بہت ہے، اور خاص طور پہ علم میراث کا حافظ، قرآن کا علم، احادیث کا علم، اس علم سے اس کا سینہ منور. اس لیے میں نے اس غلام کو اپنے بعد امارت کا اہل سمجھا. امیر عمر فرماتے ہیں کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل سچ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو ترقی دیتا ہے، اسی کتاب سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلت بھی دیتا ہے اور تنزل بھی دیتا ہے. یہ علم دونوں جہانوں کی کامیابی کی اساس، دنیا کی سیادتیں اس علم پر قائم. اس لیے امیر عمر کا قول ہے کہ تفقہو قبل ان تصوت، تفقہو قبل ان تصوت. امام بخاری اس کو مکمل کرتے ہیں وبعد ان تصوت، کہ علم حاصل کرو قبل اس کے کہ تم سردار بنائے جاؤ. تصوتو اے تجعلو سادتا، قبل اس کے کہ تم سردار بنائے جاؤ، تم پہلے علم حاصل کرو. گویا یہ دنیا کی سرداریاں، دنیا کے مناصب اگر چاہتے ہو کہ صحیح طریقے سے چلیں، اخری مسئولیت سے بچ سکیں، تو اس سے پہلے علم حاصل کرو. مانا یہ مناصب بھی اس علم اور فقہ پر قائم، اس فقہ پر قائم، کہ سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو. امام بخاری فرماتے ہیں بعد ہم تو سب بدو، کہ سردار بنائے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو. یعنی کہ منصب مل گیا اب کافی، اب طلبہ کے بیچ میں کون بیٹھے؟ نہیں، اب بھی بیٹھو، اب بھی علم حاصل کرو. اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ ایک شخص طلب علم کا محتاج ہے پوری زندگی، پوری زندگی. اس لیے عالم الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم اور زیادتی علم کی دعا کی، اس علم کی اہمیت واضح ہوتی. اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ بندہ ہر حال میں اضافہ علم کا محتاج ہے. اور اللہ کے پیغمبر سے ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا؟ تو کوئی اسٹیج ایسی نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو علم میں کامل سمجھے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کے نبی کے پاس براہ راست اللہ کے احکام آتے، اور اللہ اپنے پیغمبر کے علم کی اور اس کے فہم کی حفاظت کرتا ہے، تو مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلاں مقام پر ایک شخصیت بیٹھی ہے، خضر علیہ السلام، جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں، اور جاؤ اس کے پاس، علم حاصل کرنا چاہے. میں نے لمبا سفر کیا، طویل قصہ. تو ہر وقت انسان علم کا محتاج ہے، اور کسی لمحے وہ اپنے آپ کو علم میں کامل نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے مکمل علم حاصل کیا، ہر وقت محتاج. یہ مقام جو ہے، یہ بھی علم کی فضیلت کی ایک بڑی قوی دلیل، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو زیادتی علم کی دعا کا حکم دے. حالانکہ نعمتیں بہت سی, صحت ہے, شباب ہے, جوانی ہے, دولت ہے, بہت سی نعمتیں, مگر اللہ رب العزت کیا حکم دیتا ہے کہ صرف اضافہ علم کی دعا کی. یعنی یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی. عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ علم جو آپ نے عنوان قائم کیا, دونوں جہانوں کی کامیابی اس میں مضمر ہے. کیوں؟ میں نے امام بخاری کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا, ترجمہ الباب, کہ باب العلم قبل القول والعمل, کہ قول سے پہلے علم سے پہلے, قول سے پہلے عمل سے پہلے علم. اس کا معنی یہ ہے کہ قول کی صحت اور عمل کی صحت کس چیز پر قائم ہے؟ علم پر قائم. اگر ایک عمل کا علم صحیح نہ تو عمل قابل قبول نہیں. آپ کتنے بڑے بن جائیں اگر آپ کا عمل علم خطا پر قائم تو آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں. اس کائنات میں پیغمبر علیہ السلام کے بعد سب سے افضل صحابہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن تمس النار عین رات, جس آنکھ نے مجھے بحالت ایمان دیکھ لیا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی. اب صحابی سے افضل کون ہو سکتا؟ ایک صحابی نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے سلام پھیر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ پھر نماز پڑھو, تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. حالانکہ پڑھ چکے. فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں, دوبارہ پڑھی, پھر فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی, تیسری بار پڑھی, پھر فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی, تین بار. حالانکہ صحابی, پھر اس نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ مجھے سکھا دی, مجھے یہی آتا ہے, میں نے پڑھا, مجھے یہی معلوم, مجھے سکھا دیجیے. پھر اللہ کے پیغمبر نے سکھایا. اسے پوری نماز معلوم تھی, صرف ایک چیز کا علم نہیں تھا, اور وہ ہے نماز میں اعتدال. نماز میں اعتدال, رکوع میں جاتا ہے تو کمر سیدھا ہونے سے پہلے کھڑا ہوتا ہے. جو فقہا نے لکھا ہے کہ رکوع کا لغوی معنی انحناء ہے, جھک جانا, کہ ایک بندہ جھک گیا رکوع ہو گیا. یہ کیا دکھ ہے اس بات کا, کیوں؟ اس بات کا مقصد کیا؟ اب یہاں دیکھو, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ چونکہ تمہارے رکوع میں اعتدال نہیں تھا, تمہاری نماز نہیں ہوئی, پوری نماز کا انکار. یہاں بندے کا مرتبہ بھی پیش نظر نہیں, یہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی کوئی بھی. تو آپ نے جب علم صحیح دیا اس کو نماز کے بارے میں, پھر اس نے نماز پڑھی اس علم صحیح کے مطابق, تو اب وہ نماز درست ہوگی اور قابل قبول ہوگی. اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ صحیح عمل قائم ہے کس پر؟ صحیح علم پر. بھی حج کرنے جاؤ اور حج کا علم صحیح نہ تو صحیح حج کیسے کرے؟ اب حج کی قبولیت صحیح حج پر قائم, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بل حج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت. حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جو مطابق ہو کس کے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے. اب جب تک حج کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کا طریقہ معلوم نہ ہو اس وقت تک صحیح حج کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب حج صحیح نہیں ہوگا تو قابل قبول کیسے ہوگا؟ جب قابل قبول نہیں ہوگا تو پھر وہ سعادتیں, وہ فضیلتیں جو حج پر قائم ہو وہ کیسے حاصل ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صحیح حج کر کے لوٹے وہ ایسے لوٹتا ہے, ایسا بن جاتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے پیدا کیا تھا. اس دن اس کے پاس کوئی گناہ نہیں تھا, جیسے اس دن وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف تھا, ویسا بن کے لوٹتا. تو ویسا کب بنے گا؟ من حج البیت فلم یرفث ولم یفسخ رجع کے یوم ولادت امہ. یہ کب ہوگا؟ جب جب حج کے بارے میں اس کی معرفت، اس کا ادراک، اس کا علم صحیح. علی حد لکھت ہر چیز. ام المسائل جو ہے وہ عقیدہ توحید. اگر توحید کی معرفت نہ ہو توحید کیسے درست ہو؟ جبکہ توحید میں خلل آ گیا تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا. تو اس سے کیا ثابت ہے کہ یہ معرفت اور یہ علم یہ اساس ہے صحیح عمل کی، صحیح عقیدے کی، اور صحیح نطق اور صحیح گفتگو کی. ایک بندے کو معلوم ہے کہ زبان کی بڑی اہمیت، تو اپنی زبان سے غلط بول نہیں بول سکتا، غلط بول نہیں بول سکتا. دیکھیں ایک طرف زنا ہے، ایک طرف زنا ہے، زنا کی بڑی بھیانک سزا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کا منظر دکھایا گیا کہ اس امت کے زانی جو ہیں وہ تندور میں بند، اس کا پیٹ بڑا ہے اور منہ چھوٹا ہے. پیٹ بڑا اس لیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہے، وہ تعداد اس کا پیٹ بھر دے گا، اور منہ چھوٹا اس لیے کہ اس سے وہ نکل نہیں سکے، نکل نہیں سکے. اتنی بڑی سزا ہے. یہ ایک زانی کا مقام. مگر پیغمبر اسلام کا فرمایا ہے کہ سود کا ایک لقمہ، لقمۃ من الربا اشد علی ثلاث و ثلاثین ذنیت، ایک لقمہ سود 33 بار کے زنا پر بھاری. ایک سود کا لقمہ 33 بار کے زنا پر بھاری. جسے معلوم ہو کہ زنا کی یہ ہیبت وہ زنا کرے گا؟ نہیں کرے گا. جسے معلوم ہو کہ سود کی یہ ہیبت وہ سود کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. اور آگے چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان عرب الربا استاط المرء فی الارض اخی، کہ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کی عزت سے کھیلے، اس کی غیبت کرے، اس کا نمیمہ کرے، اس کی چغلی کرے، اور کوشش کرے کہ اپنی زبان سے اس کی عزت کو خراب کرے. انہیں آپ شرعی احکام کی ترتیب دیکھیں تو اس علم کا کتنا فائدہ ہے. ایک بندے کو اگر یہ ساری وعیدیں معلوم تو وہ زنا کے قریب جائے گا؟ وہ سود کھائے گا؟ کسی کی غیبت کرے گا؟ یعنی گناہوں سے تحرز اور یہ جو تقوی اور ورع ہے یہ بھی علم صحیح پر کھائے. جن لوگوں کو اس کا علم نہیں، جاہل، وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں اور وہ سود بھی کھا رہے ہیں، سودی کاروبار، اور وہ غیبتیں کرتے ہیں، نمیمہ کرتے ہیں. لیکن جس چیز کو شرعی وعیدوں کی معرفت ہو وہ یہ گناہ نہیں. العلم قبل القول والعمل، کہ ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم. اس کے پاس علم کی میزان ہوگی، وہ اپنی ہر گفتگو کو، اپنے ہر بول کو اس میزان پر تولے گا، اپنے ہر عمل کو اس میزان پر تولے گا. تو پھر دونوں جہانوں کی بہتری کس چیز پر قائم؟ اسی استقامت. بندے کا نطق اور بندے کا عمل بالکل درست ہو، اس کا عقیدہ بالکل درست ہو، تو نطق ہو، عمل ہو، عقیدہ ہو، منہج ہو، ان تمام چیزوں کی صحت قائم ہے علم کی صحت. وہ علم ایک ایسی چیز ہے جو دونوں جہانوں کی کامیابی کی اساس ہے. دونوں جہانوں کی کامیابی اس علم نافع میں مثبت. تو اس علم کے ساتھ تعلق جوڑ دو، تعلق قائم کرو. میرے سامنے طلبہ ہیں، میں طلبہ کو نصیحت کروں گا کہ تمہارا علم سے ربط کیسا ہونا چاہیے. اس کے لیے بہت سی باتیں ہو سکتی، لیکن میرے عزیز طلبہ صرف ایک بات کو پلے سے مانگے بس. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو، تقوی، پرہیزگاری، ورع اور اللہ کا خوف، تو اللہ تم کو فرقان دے دے گا. فرقان، بس یہ سب سے عظیم دولت ہے. فرقان الشیء الذی یفرق بین الحق والباطل، الذی یفرق بین الخطأ والصواب، الذی یفرق بین النفع والضر، الذی یفرق بہن جنت بدبار، یہ فرقان. اللہ تم کو فرقان دے گا کب؟ جب تم تقوی اختیار کرو. تقوی تو تمہارے لیے اس علمی میدان میں جو سب سے قوی ہتھیار ہے وہ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی. اب یہ تقوی اختیار کر لو گے تو جو علم تم کو حاصل ہوگا وہ اتنا مبارک ہوگا کہ اس کی اساس جو ہے وہ فرقان، حق و باطل میں فرق، نفع نقصان میں فرق، جنت اور جہنم میں فرق، قبول اور رد میں فرق، مقبول اور مردود میں فرق، صحیح اور غلط میں فرق. اور یہی تو علم کی شان ہے کہ علم کوئی کثرت مسائل کا نام نہیں ہے. امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ لیس العلم بکثرت المسائل، یہ علم کثرت مسائل کا نام نہیں ہے کہ آپ فلسفیانہ موش کافیاں اور منطق اور جناب اس قسم کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کی بہتات کا علم سمجھے. ان قیل قلت، ان قیل قلت، اگر یہاں یہ سوال اس کا یہ جواب، یہ سوال یہ جواب. علم یہ نور ہے کہ تم کو ایک ایسا ملکہ حاصل ہو جائے، ایک ایسا ملکہ کہ جو حق و باطل میں فرق ہے، تاکہ حق کو قبول کر لو اور باطل کو چھوڑ دو، خطا اور ثواب میں فرق کر دو تاکہ ثواب کو سینے سے لگا لو اور خطا کو مسترد کر دو، مقبول اور مردود میں فرق کر دے تاکہ مقبول کو اختیار کر لو اور مردود کو چھوڑ دو. اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اے عزیز طلبہ، تمہارے طلب علم میں سب سے قوی ہتھیار تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہاری زندگی پاک صاف، زندگی پاک صاف، تقویٰ اور طہارت کی آئینہ دار. تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء، کہ صحیح خشیت علماء کے دل. لیکن یہ خشیت ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ عالم وہ ہے جس میں خشیت ہو. اور اگر علم کے خزانے تو ہو، خشیت نہ ہو، اس کا علم اس کو اللہ کے ساتھ مربوط نہ کر سکے، اللہ کے ساتھ جوڑ نہ سکے، تو عالم نہیں. پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ علم کا بوجھ تو ہے لیکن یہ مانوس گدھے کے ہے جس کے پشت پر کتابوں کا بوجھ. وہ گدھا کسی ایک کتاب سے بھی مستفید نہیں ہو سکتا. اور یہاں میرے بہت سے دوست اور احباب باہر سے ہیں، اس طلب علم کے تعلق سے ان کے لیے ایک نصیحت، پہلے وہ میرے لیے پھر آپ کے لیے. وہ نصیحت یہ ہے کہ اس علم نافع سے آپ منسلک ہو. کیسے؟ علماء کے ساتھ تعلق جوڑ کے. یہ بات یاد رکھو کہ طلب علم کا جو سب سے قوی راستہ ہے، جو سب سے قوی بنیاد ہے، وہ علماء ہے. علماء کے پاس جانا، ان سے سماع، ان کا تلمس، ان کے سامنے بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ سب سے قوی طریق ہے حصول علم. اس کی دلیل اللہ پاک کا فرمان، فرمایا کہ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کہیں کسی چیز کا علم نہ، اہل ذکر سے. ذکر کا معنی قرآن و حدیث، ایسے علماء سے جن کے سینے قرآن و حدیث کے زیور سے آراستہ ہیں، ان سے سوال کرو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے تعلق جوڑو، ان سے استفادہ کرو. یہ سب سے مبارک اور قوی راستہ ہے طلب علم. اس میں مرفوع حدیث بھی ہے، ابن ابی عاصم نے ذکر کی، ابن حجر نے اس کی سند کو حسن کہا ہے کہ انما العلم بالتعلم فالفقہ بالتفقہ، کہ علم تعلم سے، علم تعلم سے آتا ہے. تعلم کا معنی علماء سے سیکھنے سے، علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے. اور فقہ تفقہ سے آتی ہے، کہ یہ تفقہ علماء سے ہو اور یہ فقاہت علماء سے حاصل کی. یہ مرفوع حدیث بھی، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے تسمعون منی یسمع منکم یسمع من سمع منکم، کہ یہ علم تم مجھ سے سنتے ہو اور تم سے آگے لوگ سنیں گے، ان سے آگے سنیں گے، اور یہ سماع کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا. تو سماع کب ہوگا؟ جب علماء کے پاس جاؤ گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے، تب یہ سماع ہوگا. وہ لوگ غلطی پر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کتابیں لے آؤ، وقت نہیں ہمارے پاس، سارا دن ڈیوٹی، اب رات کو ایک دو گھنٹے نکال کر ہم کتابیں پڑھ لیں گے، علم حاصل ہوگا۔ میرے بھائی تیرے پاس ٹائم کیوں نہیں؟ وہ دنیا کا عمل جو تجھے علم نافع سے غافل کر دے، علم معاش سے غافل کر دے، تو اس کاروبار پر لعنت۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ طلب علم فریضہ من کل مسلم، یہ طلب علم ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں طلب علم؟ کیسے یہ کہہ سکتے؟ میرے بھائی یہ ایک بڑی لعنت ہے کہ ایک شخص کے پاس علماء کے پاس جانے کا اور طلب علم کا وقت نہ، یہ ایک بڑی نحوست ہے، ایک نجاست ہے کہ ٹائم کیوں نہیں ہے؟ تم دنیا کے پہلو کو دین کے پہلو پر مقدم کیوں سمجھتے ہو؟ شریعت تمہاری یہ تربیت کرنا چاہتی ہے کہ یہ دنیا تو اس مردہ بکری سے بدتر ہے، اس کی خاطر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں علماء کے پاس جائے؟ چنانچہ رات کو ایک دو گھنٹے نکال کر ہم کتابیں پڑھ لیں گے، کتابیں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کتابیں پڑھنے کے دو مرکزی نقصان، ایک نقصان تو یہ اس میں وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، اب آپ تلاش کریں، فرق کرتا نہیں کر، گھنٹہ گزر گیا، دو گھنٹے گزر گئے، چار گھنٹے گزر گئے، آپ کو مطلوب حاصل نہیں ہوئے، وقت ضائع ہوئے۔ یہی سوال اگر آپ کسی عالم ربانی کے پاس جا کر کریں، ایک منٹ میں جواب آئے، ایک منٹ، تو وقت کے زیاد سے محفوظ ہوگی۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وقت نہیں میرے پاس کہ علماء کے پاس جا کے سیکھوں، دوسری طرف گھنٹوں آپ یہاں صرف کر سکتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کتابوں کی قیمت نہیں، کتابوں کی قیمت ہے، لیکن علماء سے ربط کے ساتھ، علماء سے ربط کے ساتھ کتابوں کی قیمت ہے، علماء سے ربط کے بغیر کتابوں کی کوئی قیمت نہیں۔ امام اوزاعی، بڑے بڑے بڑے, بڑے محدثین میں سے تابعی، امام مالک کے شیخ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کان حاضر علم عزیزا حتی دخل فی الکتب فاذا دخل فی الکتب دخل فیہ غیر اہلہ، کہ یہ علم بڑا محترم تھا، علم حدیث بڑا پاکیزہ بڑا محترم تھا، حتیٰ کہ یہ علم آہستہ آہستہ کتابوں میں داخل ہو گیا، کتابوں میں داخل ہو گیا۔ جب کتابوں میں داخل ہوا تو ان کتابوں کے ذریعے اس علم میں بہت سے لوگ نااہل داخل ہو گئے، بہت سے نااہل اس علم میں داخل ہو گئے۔ جب کتابوں میں داخل ہوا تو بہت سے لوگوں نے کتابیں خریدی، حاصل کی، خود ہی پڑھا، خود ہی سمجھا، اپنے فہم کے مطابق عمل کیا، فتوے دیے۔ وہ فہم غلط بھی تو ہو سکتا، غلط بھی تو ہو سکتا، اس لیے سماع علم بڑا مبارک، علماء کے پاس جانا، ان سے سماع کرنا، یہ بڑی مبارک چیز ہے۔ ان علماء کا عمل، ان کا تقویٰ اور فرع بھی اس گفتگو کے ساتھ آپ کے سینے منتقل ہو، کتابوں میں ایشان نہیں، اس کی افادیت ہے، لیکن یہ افادیت چسپاں ہے علماء کے ساتھ تعلق، تبھی آپ جانتے ہیں۔ بہت سے ایسے نام آپ گن سکتے ہیں جنہوں نے مدارس کا رخ نہیں کیا، علماء سے نہیں پڑھا، بلکہ کتابیں لے لی، لائبریری بہت بڑی، ان میں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا، مرضی کا پڑھا، مرضی کا سمجھا، اور مفتی بن گئے۔ اور ان لوگوں کے بڑے نقصانات، یہ امت کے لیے مہلک، امت کے لیے تباہ، اور تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ تو کتابوں کی افادیت ربط بھی علماء کے ساتھ، تو جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تمہیں معلوم نہ ہو، علم نہ ہو کسی چیز کا، یہ نہیں فرمایا کتاب خرید کر لے آؤ اور اپنی اس سے تشنگی جو ہے وہ دور کر لو، فرمایا کہ فسالو، سوال کرو، اہل ذکر سے، علماء سے سوال کرو، ان سے پوچھو، ان سے مسائل حل کراؤ۔ تو یہ ایک نصیحت ہے کہ آپ علماء سے تعلق رکھیں، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں علماء کی محبت اور ان کا احترام اجاگر ہونا چاہیے۔ یاد رکھو کہ یہ طبقہ بڑا رفیع القدر طبقہ ہے، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھ پر بھی یہ فرض ہے کہ میں علماء کا احترام کروں، یہ سب سے اونچا طبقہ، براہ راست اللہ کے پیغمبر کا وارث, اللہ کے پیغمبر کے ترکے کا وارث, اور کوئی وارث نہیں, یہ اللہ کے پیغمبر کے ترکے کا وارث, براہ راست اللہ کا محبوب طبقہ. اللہ پاک فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ عالم راضی کن سے ہوتا ہے, یہ مقام رضا کس کے لیے؟ فرمایا کہ ذالک لمن خشی رب, یہ ان کے لیے جو اللہ سے ڈر جائے. اور اللہ ڈرنے والے کون ہے؟ انما یخش اللہ من عباد العلماء, تو جن کے دلوں میں خشیت ہے ان سے اللہ راضی ہے. تو اللہ کی رضا علماء کے لیے, یہ اللہ کے پیغمبر کے وارث ہیں, اللہ کے بھی قریب, اللہ کے پیغمبر کے بھی قریب. اس حدیث کا مصداق آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اس پیالے سے پی رہے ہیں جس پیالے سے اللہ کے پیغمبر نے پیا, اور وہ چیز پی رہے ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے پی, اور اس مقام پر اپنے ہونٹ رکھے ہوئے ہیں جہاں اللہ کے پیغمبر کے ہونٹ تھے. کتنا محترم یہ طبقہ, کتنا مبارک یہ طبقہ. اسی لیے بہت سے علماء بھی ہیں, خاص طور پہ محمد سیرین کا, بعد کو عالم فوت ہو جائے تو اسلام میں شگاف پڑ جائے, اس شگاف کو کوئی چیز پر نکل سکتی. سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں کی ہلاکت کی نشانی کیا ہے, قومیں کب برباد ہوتی؟ مقصد یہ تھا کہ بعض وقت زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, سیلاب آتا ہے, لوگوں کو لے ڈوبتا ہے, تو اصل ہلاکت کیا ہے؟ فرمایا کہ اذا مات عالمہم, جب ان کا عالم فوت ہو, جب ان کا عالم فوت ہو, علماء کی قدر, ان کی مصاحبت, ان کے علم سے استفادہ, یہ سب سے قیمتی ایک اثاثہ ہے آپ کے فطروں کے. اس دور میں خاص طور پہ علم کی اہمیت بڑھتی ہے, علماء کی اہمیت بڑھتی ہے, ان مدارس کو قائم ہونا چاہیے, علماء پیدا ہونے چاہیے, اپنی اولاد کو وقف کرو طلب علم کی, طلب علم کی. اپنی اولاد کو آپ سائنس پڑھائیں اور جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کرائیں, اس کو منصب مل سکتا ہے, دنیا کی دولتیں مل سکتی ہیں, کروڑہا روپے کا وہ مالک بن سکتا ہے. لیکن جب آپ کی میت سامنے ہو اور آپ کے بیٹے کو آپ کے جنازے پر پڑھنے کے لیے جنازے کی دعا بھی یاد نہ ہو, تو لعنت ہے اس سارے کاروبار کا. آپ نے سکھا دیا, پڑھا دیا, ڈاکٹر بنا دیا اور ٹیکنالوجی سے متعارف کرا دیا, آج تیری لاش پڑی ہے اور تیرے اس بیٹے کو تجھ پر پڑھنے کے لیے دعا یاد ہے, اور تیرے لیے یہ آیا افتخار کہ میرا بیٹا ڈاکٹر. یہ میرے موضوع کا دوسرا رخ ہے. یہ سنا ہے کہ بی بی سی پر یہ کچھ پروگرام نشر ہوئے جس میں یہ علم جدید اور جو علم دین ہے, علم نبوت, اس کا تقابل بڑے گھٹیا طریقے سے پیش کیا. اور یہ لوگ جو بڑے احساس ہے کیتری روپ طرح, جن کی سوچ اور فکر بڑی بیمار اور انتہائی گھٹیا ہے, ان کے کچھ تبصرے, یہ میں نے مکمل پروگرام نہیں سنا, سنو گے انشاءاللہ. اس لیے ہمارے اس پروگرام کا دوسرا جو موضوع اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ تقابل جو علم حدیث ہے, علم جدید ہے, کیا وہ چیز آج ہمارے لیے نافع ہے یا علم دین دنیا میں اور آخرت؟ ہم صرف آخرت کی بات نہیں کریں, ہم یہ ثابت کریں گے کہ علم دین ہی دنیا کی اصلاح کا پروگرام, یہ دنیا کا علم نہیں, علم دین ہی. تو یہ ایک بڑا اہم حصہ, انشاءاللہ جو آئندہ پروگرام ہوگا وہ اسی موضوع کی تکمیل ہوگا, اس میں یہ ساری بیمار سوچ اور تقابل انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ابھی اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع اور عمل صالح پر قائم رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولک.